آره از خودت بگو، خودش یه جور دل خوشیه که این سکوت سرد تو خودکشیه. وقتی که اسم داغ تو لبامو سوزن میزنه، میخوام بمیرم از خوشی در این نبرد یک تنه. نگو که این روزا همه سیاهند، بگو روزای بهتری در راهند. نگو که این روزا همه سیاهند، بگو روزای بهتری در راهند. از جنس خودت نازک و ترد و عسلی، سبک مثل خواب سفر ته شبای مخملی، پر از فکر تابستونی تو زیر زمین های خنک، شهری پر از شمع گچی آسمون پر باد کنک. نگو که این روزا همه سیاهند، بگو روزای بهتری در راهند. نگو که این روزا همه سیاهند، بگو روزای بهتری در راهند. دوباره از خودت بگو، خودی که یاد وطنه، صاحب هرچه معجزه، خودی که قدیس منه. دوباره از خودت بگو، خودش یه جور دل خوشیه که این سکوت سرد تو خودکشیه. نگو که این روزا همه سیاهند، بگو روزای بهتری در راهند. نگو که این روزا همه سیاهند، بگو روزای بهتری در راهند. نگو که این روزا همه سیاهند، بگو روزای بهتری در راهند. نگو که این روزا همه سیاهند، بگو روزای بهتری در راهند.